الرحيم. ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه امها وإختها. اگر کسی شخص کو کسی عورت نے ٹچ کیا شہوت کے ساتھ تو اس مرد پر اس عورت کی ماں اور بیٹی حرام ہو گئی. اسی طرح برعکس الٹ مرد کا شہوت کے ساتھ کسی عورت کو مس کرنا چونا اس کو ٹچ کریں اس کا بھی یہی حکم ہے. مس چونا یہ عام ہے عمدن ہو یا خطاً ہو ناسیاً ہو خوشی سے ہو یا بغیر خوشی کے ہو. اگر شہوت کے ساتھ ہے تو احناف کے نزدیک یعنی ہمارے نزدیک حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی. اس سے پہلے سابقہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی. کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ صرف شہوت سے کسی مرد کا یا کسی عورت کا دوسرے کو ہاتھ لگانا ٹچ کرنا اس سے ان کے نزدیک کس طرح حرمت ثابت ہوگی؟ اس سے تو بطریق اولا ثابت نہیں ہوگی. تو ذہن میں رکھے یہاں پر جو اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ وہ مس حلال میں ہے. حلال طریقے سے اگر کوئی مرد کسی عورت کو یا کوئی عورت کسی مرد کو ٹچ کر لے مس کرے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مس یہ چھونا اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر مثلا ایک مرد نے کسی خاتون سے نکاح کیا، نکاح کے فوراً بعد اس نے اس کو شہوت سے چھپا بھی، اب حرمت مصاہرت اس سے ثابت نہیں ہوتی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی دلیل وہ فرماتے ہیں کہ صرف دیکھنا اور چونا مس یہ دخول کے معنی میں نہیں ہے، یہ جماع کی طرح نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے اگر روزے کے حالت میں یا حالت احرام میں کوئی کسی کو مس کرے، کوئی مرد کسی کے خاتون کو یا خاتون مرد کو مس کرے، اس سے نہ احرام فاسد ہوتا ہے نہ روزہ فاسد ہوتا ہے، نہ اس عمل سے ان دونوں پر غسل واجب ہوتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نظر دیکھنا اور مس چونا یہ دونوں دخول کے حکم میں نہیں ہیں. ہمارے نزدیک نظر اور مس یہ دونوں دواعی جماع ہیں، یعنی یہ دونوں مفضی جماع ہیں. اس کے بعد جماع کا جو سرحد ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. فیقام مقامه فی موضع الاحتیاط، لہذا اس کو احتیاط کے موقع پر وتی کے قائم مقام کیا جائے گا، یہ ہماری دلیل ہے. آگے صاحب ہدایہ نے کچھ مسائل ذکر کیے ہیں جو ترجمے سے سمجھ میں آ جائیں گے. دیکھیں، وَمَنْ مَسَّتْهُ اِمْرَأَتٌ، جس شخص کو کسی عورت نے مس کیا، بِشَهْوَتٍ، شہوت کے ساتھ، حرمت علیہ امها و ابنتها، اس مرد پر اس عورت کی ماں اور بیٹی حرام ہو گئی. وقال شافی رحمه اللہ لا تحرمو، امام شافی رحمه اللہ فرماتے ہیں حرام نہیں ہوئی. وعلى هذا الخلاف، اسی اختلاف پر ہیں، مسه امرأتن بشہوتن، مرد کا شہوت کے ساتھ عورت کو مس کرنا، چونا، ونظره، اور اس مرد کا دیکھنا، الی فرجها، عورت کی شرمگاہ کی طرف، ونظرها، اس عورت کا دیکھنا، الی ذکره، مرد کی شرمگاہ کی طرف، اس کا بھی یہی حکم ہے. اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی ہمارے نزدیک. لہو ان المس والنظر لیسا فی معنی الدخول، امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ مس اور نظر یہ دخول کے حکم میں نہیں ہے. ولہذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والاحرام وجوب الاغتسال، فرماتے ہیں ان دونوں سے فساد سوم کا فاسد ہونا، احرام کا فاسد ہونا، غسل کا واجب ہونا، یہ اس سے متعلق نہیں ہے. یعنی ان جی اب میری آواز آ رہی ہے، جی فلا يلحقان به، پس یہ دونوں یعنی مس اور نظر یہ ملحق نہیں ہوں گے بھی دخول کے ساتھ، یعنی دخول کا جو حکم ہے وہ مس اور نظر کا نہیں ہوگا. یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولنا ان المس والنظر سبب داع الوتی، ہماری دلیل یہ ہے کہ مس اور نظر یہ دونوں یہ ایسا سبب ہے، داع الوتی، جو وتی کی طرف جاتے ہیں. فیقام مقامه فی موضع الاحتیاط، لہذا احتیاط کے موقع میں وتی کے قائم مقام کیا جائے گا. ثم ان المس بشہوت، یہ مس بشہوت کی تفسیر ہے. پھر مس بشہوت سے مراد یہ ہے اینتشر الالتا، یہ کہ آلے میں انتشار حرکت آ جائے، او تزداد انتشارن، یا اگر پہلے سے حرکت ہو تو اس حرکت میں اضافہ آ جائے، وہ صحیح، یہ صحیح تفسیر ہے. والمعتبر النظر الى الفرج الداخل، اعتبار فرج کی طرف دیکھنے میں، الى الفرج الداخل، دیکھنا فرج داخل کی طرف، ولا يتحقق ذلك، اور یہ ثابت نہیں ہوتا، الا عند اتقائها، مگر ٹیک لگا کر بیٹھنے کی صورت میں. ولو مس فانزل، اگر اس نے مس کیا، فانزل، اور پھر اس کا انزال ہو گیا، مادہ منویہ نکل گیا، فقد قیل، کہا گیا ہے، انہ یوجب الحرمہ، اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے. وصحیح انہ لا یوجبها، صحیح یہ ہے کہ اس صورت میں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی. کیوں؟ لانہ بالانزال، کیونکہ انزال سے، مادہ منویہ نکلنے سے، تبین انہ غیر مفسن الوتی، یہ بات ثابت ہو گئی، ظاہر ہو گئی، یہ مفزی الوتی نہیں ہے. اب وتی کی طرف یہ عمل مزید نہیں جا رہا ہے. والا حاضا اتیان المرأة فی الدبر، اور اسی پر قیاس کر لے، کسی مرد کا عورت کے پیچھے مقام سے آنے میں بھی یہی اختلاف ہیں. وَإِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا. صاحب ہدایت فرما رہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق بائن یا طلاق رجعی دی، اب اس مرد کے لیے اس متعلقہ بیوی کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس کی جو متعلقہ بیوی ہے اس کی عدت مکمل نہ ہو جائیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق ثلاثہ دی ہو یا طلاق بائن دی ہو تو اس صورت میں نکاح بالکل یا مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے، اب اس مرد کا اس متعلقہ بیوی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی پہلی دلیل ذہن میں رکھیں. صاحب ہدایہ نے لکھا ہے اعمالا للقاطع، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی پہلی دلیل ہے. فرماتے ہیں ان نکاح تو مکمل طور پر ختم ہو گیا، نکاح کو ختم کرنے کے لیے جو طلاق ہے اعمالا اس کو عمل دیتے ہوئے، یعنی طلاق ثلاثہ کی وجہ سے یا طلاق بائن کی وجہ سے نکاح تو مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے. جب نکاح مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے اب اس مرد کا اس متعلقہ بیوی کی بہن سے نکاح جائز ہیں. وہ فرماتے ہیں اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مرد نے اس متعلقہ بیوی کے علاوہ چار عورتوں سے نکاح کرنا ہو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ تو پانچویں نہیں ہے، اس کو تو طلاق دے کر کے اسے فارغ کر دیا ہے، طلاق ثلاثہ یا طلاق بائن. یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل وَلِحَاذَا لَوَّتْيَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَ يَجِبُ الْحَدُّ، یہ دوسری دلیل ہے. فرماتے ہیں کہ نکاح بالکل یا مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے اگر یہ مرد اپنی اس متعلق باہنہ سے یا متعلق ثلاثہ سے یہ جمع کر لے اور یہ جانتا ہو کہ یہ میرے لیے حرام ہے پھر بھی اس کے ساتھ وتی کر لے، اس آدمی پر حد واجب ہو جاتی ہے، اس کو حد لگے گی، شرعی سزا اس پر جاری ہوگی. فرماتے ہیں کہ حد کا جاری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح بالکل ختم ہو گیا ہے. جب نکاح ختم ہو گیا اب اس مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اس متعلقہ کی بہن سے نکاح کر لیں. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دوسری دلیل ہے. ہماری پہلی دلیل سمجھیں، ہماری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح من وجہن باقی ہے اور من وجہن باقی نہیں بھی ہیں. ایک طریقے سے نکاح باقی ہے اور ایک طریقے سے دیکھا جائے، ایک سائیڈ سے دیکھا جائے تو نکاح نہیں بھی ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ اس متعلق بائنہ مبائنہ ہو رجعیہ ہو صداقہ ہو اس کا نفقہ اسی شوہر پر لازم ہے کیونکہ وہ عدت گزارے گی اسی شوہر کے گھر. اسی طرح اس مرد کو حق حاصل ہے کہ اس عورت کو روکے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے. اسی طرح فراش کا جو حق ہے وہ بھی اس مرد کا ہے، یعنی اگر یہ عورت دو سال سے پہلے پہلے بچہ جنے تو یہی کہا جائے گا یہ اسی مرد سے ہے. نکاح ایک لحاظ سے باقی ہونے کی وجہ سے ہم یہ احکام لگا رہے ہیں نا کہ اس کے لیے، اس عورت کے لیے نفقہ بھی ہے، اس کو وہ روک بھی سکتا ہے، اور فراش یعنی اگر دو سال سے پہلے پہلے بچہ ہو جائے، چاہے چھ ماہ کے بعد ہو، نو ماہ کے بعد ہو، ایک سال کے بعد ہو، دو سال سے پہلے پہلے بچہ ہو جائے تو یہ اسی مرد سے ثابت ہوگا. اب ان چیزوں کو دیکھا جائے تو معلوم ہو رہا ہے کہ نکاح باقی ہے. ہم کہتے ہیں کہ قاطع نے یعنی طلاق نے اپنے عمل کو مؤخر کر دیا ہے. اسی وجہ سے تو حکم نکاح اس لحاظ سے باقی ہے. یہ ہماری ہو گئی دلیل. آگے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی دوسری دلیل یہ تھی اتحاد کیوں لازم ہے؟ اگر نکاح باقی ہوتا تو اس مرد کا اپنی بیوی سے نفع اٹھانا جمع کرنا پھر تو اس پر حد لازم نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ اس آدمی پر حد لازم ہوگی بلکہ اس میں اختلاف ہیں. امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے مبسوط. مبسوط میں کتاب الطلاق کے اشارے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس مرد پر حد لازم نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے حضوری میں آپ نے پڑھا ہے کہ حد ان شرعی جو سزائیں ہیں اس میں معمولی شبہ آ جائیں حد ثابت ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس مرد نے جرم نہیں کیا, اس نے جرم کیا ہے. اور مبسوط کی جو کتاب الحدود ہے اس عبارت سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اس آدمی پر حد لازم ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حلال ہونے کے حق میں اس آدمی کی جو ملکیت تھی وہ زائل ہو گئی, وہ ختم ہو گئی. لہذا یہ وتی نہیں ہے, یہ زنا ہے. اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یعنی نفقہ ہے اور منع ہے فراش ہے اس کے حق میں نکاح ختم نہیں ہوا. اب جب نہیں ہوا اب اگر یہ اس کی بہن سے نکاح کرے گا یہ تو جامعہ بین الاختین شمار ہوگا, دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کرنے والا شمار ہوگا. لہذا اس مرد کا اپنی متعلقہ بیوی کی ہمشیرہ سے بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کچھ کچھ. وَإِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتُهُ طَلَاقًا بَائِنًا اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی او رجعیًا یا رجعی طلاق اس نے دی لم یجز جائز نہیں ہے لہو اس مرد کے لیے اَن يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا کہ وہ اس اپنی متعلقہ بیوی کی بہن سے نکاح کر لے یعنی عدت کے دوران حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا یہاں تک کہ اس کی عدت مکمل ہو جائے اس وقت تک اس مرد کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. عدت پوری ہو جائے پھر نکاح جائز ہی. وقال شافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کانت العدت عن طلاق بائن او ثلاث اگر یہ عدت طلاق بائن والی ہو یا او ثلاث تین طلاقوں والی عدت ہو تین طلاقیں دے کر کے وہ عدت گزار رہی ہو یہ جوسو تو پھر نکاح جائز ہے. دلیل پہلی دلیل لانقطاع نکاح بالکلیت کیونکہ نکاح ختم ہو گیا ہے بالکلیہ مکمل طور پر. اعمالا عمل دیتے ہوئے للقاطع نکاح کے قطع کرنے والی چیز کو مراد طلاق ہے. طلاق کو عمل دیتے ہوئے دوسری دلیل وَلِحَاذَا لَوْ وَتِيَهَا اسی وجہ سے اگر وہ اسی عورت سے وتی کر لے مع العلم بالحرما اس کو حرام ہونے کا پتہ ہو علم ہو يجب الحد تو اس پر حد واجب ہیں. ولنا ہماری دلیل ان نکاح الاولى پہلا جو نکاح ہے یہ قائم ہے موجود ہے. کیوں؟ لبقائی احکام ہی کیونکہ اس نکاح کے جو بعض احکام ہیں وہ باقی ہیں اگرچہ جمع کرنا جائز تو نہیں ہے لیکن بعض احکام وہ ابھی باقی ہیں. کن نفقت جیسے نفقہ ہے مرد پر اس خاتون کا نفقہ خرچہ کھانے پینے کا جو خرچہ ہے وہ لازم ہے. والمنع اسی طرح منع یعنی مرد کا اپنی اس متعلقہ بیوی کو باہر نکلنے سے روکنا. والفراش اسی طرح فراش بھی یعنی اگر وہ عورت دو سال سے پہلے بچہ جنے اس درمیان میں اگر بچہ جنے تو یہ اسی مرد کا شمار ہوگا. اور آگے جواب ہے اس کی پہلی دلیل کا، والقاطع تاخر عمله، قاطع نے اپنا عمل وہ مؤخر کر دیا، لیٹ کر دیا ہے، یعنی عدت گزر جائے گی تو پھر یہ تینوں چیزیں ختم ہو جائے گی، پھر اس کا عمل صحیح طریقے سے ہوگا. ولہذا بقی القید، اسی وجہ سے قید باقی ہیں، یعنی حکم نکاح وہ باقی ہے. وہ روک سکتا ہے اگر وہ باہر نکلے. آگے دوسری دلیل کا جواب، والحد لا يجب على اشارة كتاب الطلاق، اور حد واجب نہیں ہے مبسوط کے کتاب الطلاق کے اشارے سے معلوم ہو رہا ہے، وعلى عبارت کتاب الحدود، اور کتاب الحدود کی عبارت سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ یجب، اس پر حد واجب ہے، لازم ہے. کیوں؟ لأن الملک، کیونکہ ملکیت قد زالا زائل ہو گئی، فی حق الحل، حلال ہونے کے حق میں، یعنی مرد کو جو حق حاصل تھا اس عورت سے نفع اٹھانے کا، یہ جو حق ہے حلال ہونے کا، یہ زائل ہو گیا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے. فیتحقق الزنا، پس یہ زنا ہوگا. ولم یرتفع فی حق ما ذکرنا، اور یہ ملکیت ختم نہیں ہوئی ہے، فی حق ما ذکرنا، ان چیزوں کے حق میں جو پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی نفقہ اور گھر سے روکنا، باہر سے روکنا اور فراش. فیسیر جامعن، پس یہ جمع کرنے والا شمار ہوگا، یعنی یہ آدمی دو بہنوں کے درمیان میں جمع کرنے والا شمار ہوگا. آگے صورت مسئلہ یہ ہے، مولا اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ پوری باندی اس نے خریدی ہو یا وہ مشترک باندی ہو، مولا کا اپنی باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے غلام سے نکاح کر لے. اگر انہوں نے نکاح ہی کرنا ہے تو آزاد کر لے پہلے، پھر نکاح کر لے. اب کیوں جائز نہیں ہے؟ صاحب ہدایہ فرما رہے کہ نکاح ایسے منافع اور فوائد کے لیے کیا جاتا ہے، نکاح کی جو اجازت دی گئی ہے وہ ایسے منافع اور فوائد کی وجہ سے ہے جو میاں بیوی کے درمیان میں شریک ہیں. بعض منافع فوائد عورت کو حاصل ہوتے ہیں، بعض منافع مرد کو حاصل ہوتے ہیں. مثلا عورت کے لیے مہر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ مہر لے گی. اسی طرح وہ پہننے کے لیے کپڑے کا مطالبہ کر سکتی ہے. اسی طرح مرد کے ذمے نفقہ لازم ہے اپنی بیوی کا، اور مرد پر حکمن جماع کرنا بھی واجب ہے. یہ فوائد ہیں جو عورت کو حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح مرد کو جو منافع حاصل ہوتے ہیں وہ ہیں، نکاح کے بعد مرد کو عورت کے نفس پر قدرت کا ملنا، عورت کا مرد کے مکان میں قیام کرنا، گھریلو کام کاج، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، بچوں کی تربیت کرنا، دودھ پلانا، یہ بھی عورت کے ذمے ہیں. اب نکاح ان فوائد کے لیے مشروع کیا گیا ہے، ان فوائد کی وجہ سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے. اور مولا کا اپنی باندی سے نکاح کرنا یا عورت کا اپنے غلام سے نکاح کرنا، ان دونوں صورتوں میں مالکیت اور مملوکیت کا جمع ہونا لازم آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں منافات ہیں. مالک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی غالب ہو، مملوکیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مغلوب ہو. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مالک بھی ہو مملوک بھی ہو، ورنہ نکاح کے جو ثمرات ہیں جو فوائد ہیں اس کا حصول ناممکن ہو جائے گا.